Gdyż Adam wygnan z raje zbytu rozkoszlego, plakal przed rajem sedzie hroznie Panu swego, w mocy sebe wida smrti takie diabla. Powolal swe rodiny, počínaje řeč tak tożka. Bieda mnie nešťastnému hříšnému člověku, vypravovat ji odkud já své bídy počnu. Tak jsem velmi raněn, hřích těžký uveden. Původem ďábla zlého, všeho již dobrého zbaven. Vejmluva mi stačit i nemohla ni žádná, že mne Eva zavedla vlastní manželka má. Než musil jsem z ráje hned přeci ven jíti. Na znamení mé hanby ráčil mne Pán přivoditi. Hej, kdo tak smutně volá, přilístej ská sobě. Těžce velmi naříká, pídy své šeleje. Ty-li jsi Adame, člověče nebohý. Totoť Pán Bůh slibuje, že ť pomůže sám z tvé bídy. Z toho já jsem potěšen, příteli můj dobrý. Jak jsem tvou řeč uslyšal, o neniť mi možný. Radosti veselí vypraví ti svého. Nepstévej povědi tvé, srdce jest ve mně splesalo.